नित्य स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 48वां श्लोक। तमेवैकं बीजानीथ ह्यन्या वाचा विमुञ्चथ यच्छेङ्वाङ् मनसि प्राज्ञ इत्याद्या श्रुतय स्फुटा इतमेवैकं बिजानीथ ह्यन्या वाचा विमुञ्चथ यच्छेङ् वाङ् मनसि प्राज्ञ इत्याद्या श्रुतय स्फुटा। तमेव एकं बिजानीथ, तम मतलब की औपनिषद प्रतिपाद्य, जो एक अद्वितीय आत्मा है, उस अद्वितीय आत्मा जो एक है, बीजानीथ जानना चाहिए। अन्यावाचा विमुंचत ही मतलब यस्मात, ही कार्त यस्मात, उस एक में अद्वितीय आत्मा को जानना चाहिए, उससे भिन्न अन्य जो द्वैत है। वाच मतलब वाणी का जो विस्तार है, उसको विमुंचथा मतलब छोड़ देना चाहिए। विमुंचथा का अर्थ छोड़ो, आदेश है छोड़ो, विमुंचथा वैसे होता ना पट तू पठ छोड़ो। यच्छेङ् वाङ् मनसि प्राज्ञ, प्राज्ञ व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि यह जो आपकी वाणी है, उस वाणी को मन में उपसंहार करे और मन को भी किस में करे, अपनी आत्मा में, उस एक आत्मा का चिंतन करे। इत्याद्या श्रुतय स्फुटा, इस प्रकार की श्रुतियां स्पष्ट बता रही कि एक आत्मा को छोड़कर अन्य जो भूत भौतिक शास्त्र है ना, उन सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जीवन भर यदि आप इसी में उलझे रहेंगे तो आत्मचिंतन को अवसर नहीं मिलेगा। समय तो उतना ही 24 घंटे हैं, शरीर में ऊर्जा भी उतना ही है, यदि आप अपने समय को बहुत अधिक भूत भौतिक व्यवहारिक शास्त्रों के चिंतन में व्यवहारिक जीवन में उतर जाएंगे। लोग बोलते ना क्या करे, व्यवहार है, वो व्यवहार करते करते तो लाखों बस भटकते रहे। ब्रह्म है अव्यवहार्यम, बांडुक के उपनिषद में आया है ना, अव्यवहार्यम अपदेश्यम अनाथ प्रत्ययसारम। तो देवो भूत्वा देवान यजेत नियम है, आपको देवता का यजन करना है तो अपने में देवत्व का आधान करते, आधान मतलब आरोप करते एक तरह से ना, हाँ आरोप करते। तो ऐसे ही यदि आपको अपने अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म स्वरूप को समझना है तो उसके लिए वह जैसा है वैसा आपको बनने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ब्रह्म तो अव्यवहार है, जिसने सारे संसार को बनाया, समझे कि नहीं, पालन भी कर रहा। आप तो अपने 2, 4, 10, 20, 25, 50 का पालन कर रहे हैं ना, वो पूरे सृष्टि का पालक है, संचालक है। और जब देखता है कि अब जो है ये सब पक पका गए, अब सड़ने वाले हैं, तो अनाज के सड़ने के पहले जैसे किसान घर में लाता है ना, ऐसे ही शेष साई, पौराणिक भाषा लाक्षणिक है, लोग बोलते हैं सब शेष में, शेष मतलब परिशेष। अब सारे जीवात्माओं का उपसंहार करके अद्वितीय अधिष्ठान चैतन्य शेष रहता है। शेष मतलब वो नाग वाला नहीं समझना, वो तो बच्चों को समझाने के लिए दिखाते फोटो में कि नाग है, सांप के ऊपर भगवान सोए है, जल ही जल है। ये पौराणिक समझाने का तरीका है। अधिष्ठान चेतन में सारे अध्यास का विलय, अध्यास का विलय अधिष्ठान में ही होता है। अध्यास बोलते कल्पना, चाहे चेतन कितनी कल्पना करें, उन कल्पनाओं का अधिष्ठान एक होता है। वैसे यहां पर तो वह जो ब्रह्म में अव्यवहार्य है, अपदेश्य है, अनाथ प्रत्यसार है, हमें भी वैसा बनना पड़ेगा ना। पर आप डरते हैं कि हम अव्यवहारिक बनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, देखो बड़ा अव्यवहारिक है। बिना अव्यवहारिक बने बात नहीं बनेगी। कहीं भी देखो महाभारत में, संत सुजाती है, मैं उपनिषद में बार बार आता है ना कि कैसा व्यवहार हो साधक का, अंधवत जड़वत मूकवत बधिरवत उन्मत्तवत लोकम समाचरे, इतने शब्द हैं। अंधे के समान, मूक के समान, बधिर के समान, जड़ के समान, अंत का उन्मत्तवत। उन्मत्त जानते ना, मतलब पागल जैसा। जड़वत लोकम समाचरे, यदि आप ऐसा करेंगे तो दुनिया वाले क्या समझेंगे, हमारे काम का नहीं हटाओ। जब आप दुनिया के काम के नहीं रहेंगे तब राम के काम बनेंगे, समझे कि नहीं। दुनिया का व्यवहार करेंगे तो भाई कोई न कोई व्यवहार पीछे पड़ा ही रहेगा, कितना भी कर लो। चलो आपका अपना व्यवहार समेट लिया, अपने अपने परिवार का, बच्चों का, बच्चियों का, बहू का, अब रिलेशन का व्यवहार आएगा। लोग बोलेंगे आप बड़े सक्षम, बड़े योग्य, जरा हमें संभालो, हमें बचाओ, हमारा ख्याल करो। तो उम्र तो आपका 100 से 500 होना है, नहीं हो जाएगा, जो उतना ही रहेगा, बल्कि 100 से घट ही रहा ना, 100 तो कहने का, एक एक स्वाद घट रहा, ऊर्जा भी आपकी कम हो रही। ऐसा नहीं कि अब 50 के बाद ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ऊर्जा भी कम हो रही, समय भी कम हो रहा और व्यवहार फैलता जा रहा। उस आत्मा का चिंतन नहीं हो पाएगा, इसलिए कह दिया कि ऐसा करो अन्यावाचो विमुंचत। दुनिया का जो अन्य जो व्यवहार है ना, उस व्यवहार को छोड़ो। यदि आप ज्यादा व्यवहार में उलझेंगे तो आत्मा का चिंतन नहीं हो पाएगा, जप नहीं होगा, ध्यान समाधि लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि यह जो हमारा स्थूल शरीर है प्राकृत, इसके लिए कम से कम 12-14 घंटा जरूर चाहिए। 5-7 घंटा सोना पड़ेगा, थोड़ा उसको घुमाना पड़ेगा, भोजन पानी कराना पड़ेगा, स्नान भी कराना, शरीर की चाकरी तो करनी पड़ेगी ना। 12 घंटे 12-14 घंटे जब शरीर की चाकरी करेंगे तब जाकर ये जो है ना आपकी बात मानेगा, फिर स्वस्थ रहकर आप ध्यान समाधि विचार कर सकते। तो कहने के 24 पर बजते हैं केवल 10-12 घंटे, तो 10-12 घंटे में आप जगत का व्यवहार करें या भूत भौतिक शास्त्रों को जो है ना पढ़ने में लगे रहें, यह आपकी मर्जी। इसलिए कह दिया कि भाई एक आत्मा को जानो, अन्य वाणी के व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। तमेव एकम बिजानी था इतनेन, तमेव एकम जानत था। ये जो कलयुग है ना, ये तो इतना घोर कलयुग आ गया। ये जो कलयुग मतलब कि इंटरनेट, टेलीविजन, टेबलेट, मोबाइल, तो किसी होता क्या, समय खराब जाता आपका। भाई ये सब न हो तो आप बैठकर आराम से जप कर सकते, चिंतन कर सकते, स्वाध्याय कर सकते। इतने संसाधन हो गए ना कि कब जो है ना रात आई गई पता ही नहीं चलता किसी को, है कि नहीं। वैसी भगवान की माया, भगवान ने इंटरनेट में कलयुग मोबाइल में ऐसा जो है ना अपनी माया बैठा दी, आप उबते भी नहीं, घबराते भी नहीं, विक्षिप्त भी नहीं होते, आराम से समय उसी में चला जाता है पड़े पड़े। अंत वहां क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। कुल मिला के नाम रूप दो ही चीज तो है जो आप देखते चलचित्र में, संस्कृत में बोलते चलचित्र, टेलीविजन को, नेट को आप चलचित्र कह सकते। चित्र मतलब नाम रूपात्मक चित्र चल रहा, स्थाई नहीं चल रहा। इससे होता क्या है कि आपके समय का शोषण, भाई समय से अमूल्य कोई चीज हो नहीं सकता। मौत के आखिरी क्षण में आप कितना प्रार्थना करो, हे अमराज बस एक घंटा मुझे दे दो, मिलने वाला नहीं, एक मिनट नहीं मिलेगा, एक घंटा तो बहुत है ना, एक क्षण भी मिलना मुश्किल है। तो समय अमूल्य है और ये संसाधन क्या करते, समय का शोषण करते। इसलिए कह दिया भाई इन सब चीजों को छोड़ो, अपनी आत्मा को जानने में अपने मन को लगाओ। तमेव एकम बिजानीथ इत्यनेन, तमेव एकम जानथ आत्मानम अन्य वाचो विमुंचथ। अन्य वाचपन वाणी के व्यवहार को छोड़ो, ये वाणी शब्द सभी इंद्रियों का उपलक्षक है, जो वाणी है ना सारे इंद्रियों को उपलक्षक है, जो पंच ज्ञान इंद्रिया पंच कर्म इंद्रिया। अमृतस एष सेतु इति श्रुत्यर्थतः पठती पठिता इति। अमृत का यह सेतु मतलब ब्रिज है, जिस प्रकार से आप सेतु के द्वारा, रामेश्वरम सेतु है ब्रिज के द्वारा, दोनों किनारों को जोड़ते हैं। सेतु क्या करता है? दो किनारों को मिलाने काम करता है। तो आप यदि उस आत्मा का चिंतन करेंगे तो इस लोक के साथ आपके परलोक का संबंध बन जाएगा। आप अभी है मर्त लोक में, जहां उसका नाम मर्त लोक है, तो मर्त से अमृत तक पहुंच जाएंगे। इसलिए सेतु है आत्म विचार, अमृतस एष सेतु, सेतु है यह। और शास्त्रीय चापि द्वैतस्य वान्तर भेदमाह, मतलब जीवात्मा परमात्मा में जो अनादिकाल से एक खाई है ना बीच में, उस खाई को पाटने का यह आत्म विचार करता है, वह बता रहे। अशास्त्रीयश्चापि द्वैतस्य अवान्तर भेदमाह, पहले बताया कि जो जीव का द्वैत है ना वही सुख दुख का कारण है, पहले बताया था। फिर बताया कि जीव का द्वैत दो प्रकार का, बाबलों को आधुनिक चार्ट बनाना चाहिए ताकि आराम से समझने में टाइम कम लगे, है ना। पहले जगत, जगत के दो भेद, ईश्वर जगत जीव जगत। ईश्वर जगत है साधक बाधक नहीं, जीव जगत ईश्वर जगत का कारण हो गया माया, और जीव जगत का कारण हो गया मानस वृत्ति मनोवृत्ति। अब जो जीव का जो द्वैत है ना जगत, वो दो प्रकार है, शास्त्रीय अशास्त्रीय। शास्त्रीय है गुरु शास्त्राय लक्षण ग्राह्य है, और अशास्त्रीय का अब भेद बता रहे हैं। अशास्त्रीय के भी अवांतर भेद हैं, पहले दो भेद किया, अब अशास्त्रीय के भेद को बता रहे हैं। अशास्त्रीयमपि द्वैतम् तीव्रं मन्दमिति द्विधा, काम क्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतर। अशास्त्रीयमपि द्वैतम् तीव्रं मन्दमिति द्विधा, काम क्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यम तथेतर। अशास्त्रीय द्वैत भी दो तरह का है, तीव्र है और मंद। आप मध्यम ले सकते हैं या नहीं लिखा है, आप ले लेना अपनी तरफ से। तीव्र, मंद और मध्यम। भाई सारी बात गंध का लिख दें तो बेचारे टीकाकार व्याख्याकार क्या करेंगे बैठे बैठे। तो कुछ बात छोड़ देते आपको अपने चिंतन के लिए। तीव्र, मंद और मध्यम, तीन तरह का द्वैत अशास्त्रीय है। अब तीव्र क्या है? का काम क्रोधादिकम तीव्रम, बहुत तीव्र है। बस एक क्षण में ऐसा क्रोध आता कि 25 वर्ष की बनी बनाई बात बिखर जाती। होता है कि नहीं? किसी को आपने कुछ बोल दिया, अब आपका मतलब समझो क्रोध आ गया या कुछ परिस्थिति बन गई, वो सुनने वाला ही नहीं समझता कि 25 साल का इतना परोपकार किया, सब मिट्टी मिल जाता। तो तीव्र हो गया द्वैत क्रोध, ऐसी कामना वासना भी तीव्र। तीव्र मतलब कि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता, हवा की तरह से कब क्रोध आया कब कामना उठी पता नहीं चलता। मनोराज्यम तथेतरत, ये मनोराज्य मंद है, इसमें ज्यादा नहीं होता, धीरे धीरे। द्विधा, द्विधमपि मध्यम कार्तवा, जो व्यवहारिक जगत है मध्य है दोनों के बीच में। जैसे आप कोई कारोबार कर रहे हैं, खेती है, व्यापार है, व्यवसाय मध्यम है, आज प्रारंभ किए तो 2-4 महीने के बाद उसका फल आएगा। क्रोध का तुरंत, क्रोध किया आंख लाल हो गए, ओठ फड़कने लग गए, अगले को भी जो है ना पीड़ा पहुंची। परंतु जो व्यवसाय आदि व्यवहारिक है ना, ये सब मध्यम है। मंद मतलब बहुत मंथर गति से, ये खेती आदि आपका मंद द्वैत है। आज धान लगाओ तो 4 महीने के बाद ते मंद हो गया। तो तीव्र, मंद और मध्यम अशास्त्रीय द्वैत है। वो थोड़ा मध्यम हो गया, खेती बिल्कुल मंद हो गया ना, फिर धंधे में तो नगद नारायण है ना कम से कम, तो समझे कि नहीं? और खेती में तो कोई भरोसा नहीं, अच्छी वर्षा हुई तो हो भी गया, ज्यादा हो गई तो नहीं भी होगा, कम हुई तो भी नहीं होगा। तो कृषि आदि जो है ना ये मंद है, और व्यवसाय आदि थोड़ा सा मध्यम है, और काम क्रोध मद लोभ ये तीव्र है, हवा की झोंक की तरह से ये आपका द्वैत आता है, आप समझ भी नहीं पाते हैं। इसमें भी यदि अभ्यास करें तो समझ सकते, जरा सा एक क्षण के लिए मन को हटा देने का, जैसे क्रोध आया, जैसे आप पुस्तक हटाते ना इस तरह से सोचने का, भाई चलो अब क्रोध आया तो कल इसका उत्तर देंगे। यदि आपने 2 घंटे को टाल दिया ना क्रोध को, तो क्रोध शांत हो जाएगा हमेशा के लिए। क्रोध आया किसी के ऊपर तो क्या बोलने का, भाई 2 घंटे बाद विचार करेंगे, 1 घंटा भी शांत हो जाएगा, 1 घंटा टाल दो। हम टालते नहीं ना, क्रोध के बेग को, हवा के झोंक को जरा सा टाल देना, आगे पीछे कर दें तो क्रोध बेचारा ठंडा हो जाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। ऐसी कामना वासना है, लोभ है, उसको भी टाल दो थोड़ा, पर टालता नहीं आदमी, अभी मैं देखता हूं, होता है कि नहीं? तो क्रोध, कामना, लोभ ये अहंकार से होता है। जितना अधिक अभिमान होगा उतना टकराव होगा, अभिमान नहीं तो टकराव नहीं। अभिमान मतलब कि अपने 3.5 हाथ को आपने बहुत ज्यादा महत्व दे दिया। अब छोटा बच्चा, उसको अभिमान कम है तो क्रोध कम आते, जैसे अभिमान बढ़ा अब क्रोध बढ़ते जाएगा। इसको भी टाल सकते युक्ति के द्वारा, जरा इसको कल पर टाल देना, कल सोचेंगे, कल उत्तर देंगे। तो क्रोध को यदि कल पर छोड़ देंगे ना तो क्रोध शांत हो जाएगा, वही बता रहे। किम अनयो शास्त्रीय द्वैतस्यैव तत्त्वबोधोत्तर कालमेव हेयत्वम् न इत्याह। अनयो का अर्थ है ये जो द्वैत है, शास्त्रीय द्वैतस्य है ना, तत्त्वबोध के उत्तर मतलब बाद में त्यागना चाहिए, तब कहते नहीं, तत्त्वबोध के पहले ही। अब किसी ने बढ़िया भोजन कर लिया, बाप दौड़े दौड़े आए, अरे भाई ज्यादा भोजन नहीं करना, हम चार जने और करने वाले हैं, तो क्या फायदा, पहले कर ही पहले बोलना था ना, भोजन बढ़िया बना कर रख दिया कहीं गए, इतने में कोई आकर कर लिया पेट भर भोजन। अब आप बोलो मां बुंजी था भोजन मत करो, अभी हम भी आपके साथ करने वाले, तो निषेध आपका कोई काम नहीं करेगा। भोजन कर चुका है तब मना करो तो कोई उसका निषेध का फायदा नहीं, आप पहले करो तो फायदा है। मतलब भोजन करने के पहले तो सार्थक है, कर लिया फिर बोलो मां भुंजी था, उपयोग नहीं। ऐसे ही जब तत्व ज्ञान हो ही गया तो क्या छोड़ना क्या त्यागना, कुछ शेष नहीं रहा। वही बोल रहे कि किम अनयो शास्त्रीय द्वैतस्य तत्त्वबोधोत्तर काल में हेयम् न, तत्त्वबोध के उत्तर काल में त्यागना ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है, निषेध कर रहे। उभयम् तत्त्वबोधात् प्रांग निवार्य बोध सिद्धये समसमाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः। उभयं तत्त्वबोधात् प्राङ् निवार्य बोध सिद्धये समसमाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यत। उभयं मतलब शास्त्रीय शास्त्रीय दोनों, तत्त्वबोध के प्रांग मतलब पहले, निवार्य मतलब कि हटाना चाहिए, क्यों तो बोध सिद्धये। अब आप ध्यान समाधि बैठ गए, आराम से मन समाहित एकाग्र लग गया है ना, आप लोगों को तो नहीं पर हम लोगों को ये बीमारी खतरनाक हो जाती है। अब चिंता क्या हो रही भाई, फलाना ग्रंथ देखना चाहिए, ठिकाना देखना चाहिए, तो वो जो है ना प्रतिबंधक समाधि का हो गया। मन बढ़िया से एकाग्र हो गया, समाधि में लग गया, आनंद के सागर में डूब रहे हैं, डूब चुके हैं, इतने वृत्ति क्या बनी, फलाना ग्रंथ को देखो नहीं तो भूल न जाए, अरे भूल जाए तो क्या फर्क पड़ना है, एक दिन सब छूटना ही है। जो शास्त्रीय जो वासना होती है भूल न जाए, ऐसे शास्त्रीय है अरे भाई फलाने का विवाह है नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा, फिर वो भी नहीं आएगा हमारे घर में, इसको बोलेंगे शास्त्रीय द्वैत। तो शास्त्रीय द्वैत हो गया कि वो ग्रंथ भूल न जाए, बहुत बड़ी बीमारी हम लोगों को सताती है। जब भजन ध्यान में लग जाते हैं ना तो मन एक सेकंड भी जाता नहीं इधर उधर, पर एक वासना होती भूल न जाए, थोड़ा पन्ना पलट लो, हो गया शास्त्रीय द्वैत। और शास्त्रीय क्या हो गया कि लोग नाराज न हो जाए, जरा चलो मिलाओ उनके विवाह में शादी में संबंध में, नहीं तो लाना देंगे। तो ये जो द्वैत हो गया ये आपके ध्यान समाधि का बड़ा भारी प्रतिबंधक है। कर दिया दोनों को त्याग देना, ज्ञान होने के पहले जब आप चिंतन में उतर जाएं, तो उस समय कहते हैं कि दोनों को त्याग देना, शास्त्रीय भी अशास्त्रीय भी। इसलिए कहा शास्त्र वासना, लोक वासना, देह वासना, तीन वासना है। तत्व ज्ञान विरोधिनी, शास्त्र लोक और देह तीनों वासना तत्व ज्ञान का विरोधी है। प्रारंभ में तो देह वासना, बाद में लोक वासना, और अंत में शास्त्र वासना पीछे पड़ी रहती, वह भी छोड़ देना। तो भयम तत्व बोधात प्राण निवार्य हटाना, क्यों? बोध सिद्धये, ज्ञान की सिद्धि के लिए। समा समाय तत्वंच साधन से श्रुतम, यतः साधनों में सुना गया है। सम बोलते अंतःकरण को बस में करना। तो जब आपका अंतःकरण बस में हो गया, उस समय यदि कोई व्यवहारिक या शास्त्रीय वासना होगी तो चित्त समाहित हो नहीं पाएगा। तो चित्त के समाहित होने का प्रतिबंधक है शास्त्रीय वासना भी, पढ़ना पढ़ाना। शास्त्रीय मतलब व्यवहारिक जो जगत है, दोनों को छोड़ देना। पर कब छोड़ना? जब आप बिल्कुल स्वरूप के करीब पहुंच जाए तब। ऐसा नहीं वहां तो पहुंचे नहीं, अब पहले छोड़ दो। जैसे मान लो कोई आदमी गंगा के उस पार जाना चाहे, सामने नाव खड़ी, अब नाव में पहले बैठा नहीं, नाव चली नहीं, अब पहले नाव की बुराई शुरू कर दिया, अरे लकड़ी की नाव है, इसमें क्या रखा, क्यों चढ़ना, क्यों उतरना, तो उस पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो नाव वाला कहेगा चल परे, तुझे नहीं ले जाता, बुराई करता हमारी नाव का। पहले नाव में चढ़ जाओ, बैठ जाओ, उस पार चले जाओ, तब आपका कर्तव्य नाव को छोड़ दो। यदि आपने ममता कर लिया कि हमारी बड़ी सुंदर नाव, वो कहते हैं एक महात्मा जी थे, राजा को खूब उपदेश करते आत्मज्ञान का, तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का। तो राजा ने कहा, महाराज आपकी बात तो बहुत अच्छी लग रही, परंतु समझ में नहीं आता है कि मैं योग करूं कि ध्यान करूं कि वेदांत चिंतन करूं कि भक्ति करूं कि निष्काम कर्म करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बोले अच्छी बात है, चलो गंगा जी को उस पार तुम्हें समझाएंगे। बोले ठीक है। महात्मा जी ने कहा, भाई मैं तो अपने साधन से जाऊंगा, तुम अपने साधन से चलना। बोले ठीक है। और राजा ने खूब सुंदर पालकी के साथ सुवर्ण जटित नौका तैयार कराई और महात्मा जी अपनी लकड़ी की छोटी मोटी नाव लेके तुरंत उस पार पहुंच गए। बाद में राजा पहुंचा। पहुंचने के बाद राजा ने कहा, महाराज उपदेश करो। बोले उपदेश तो हो गया, अब क्या करना है? बोले क्या उपदेश? बोले भाई इस पर आना था ना। बोले हाँ। अब तुम तो सोने की पालकी तैयार करते करते दिन के 12 बजा दी, भूखे तुम भी परेशान, हम भी परेशान हो गए। और मैं तो प्रातः काल उठा, तड़के तड़के बोले सुबह को, प्रातः काल को, और तुरंत जो है नाव में बैठा, 5 मिनट में आ गया। राजा ने कहा, महाराज हमारी नाव भारी भरकम है, सोने का, चांदी का, मणियों का नाव है, तो थोड़ा टाइम लगता आने में, धीरे धीरे चलती है। महात्मा ने कहा, ये बताओ हमारी नाव बढ़िया कि तुम्हारी? हमारी नाव तो मिनटों में पहुंच गई, कोई खतरा भी नहीं लूटपाट सुरक्षा का, और तुम्हारे नाव में भी 40 सैनिक देख रेख कर रहे। तो चाहे नाव सोने चांदी की बनी हो चाहे लकड़ी की, क्या फर्क पड़ता, अपने को तो उस पार जाना है, समझे ना। ऐसे ही चाहे वेदांत चिंतन में उतरो, चाहे भक्ति में, चाहे योग में, आपको संसार सागर से पार जाना है। पर होता क्या आदमी का कि आदमी उस पार तो जाता नहीं, नाव में बैठता नहीं, और यही बैठे बैठे क्या कल्पना करता, रे तो लकड़ी की है, तो बांस का लकड़ी है, तो ऐसा है वैसा है, इस सोने की बढ़िया है, चांदी की उससे हल्का है, हीरा मोती उससे बढ़िया है, उसी चिंतन में लगा रहता है। इतने में दिन के 12 बज जाते हैं, फिर भूखा बेचारा रोटी खाया, अब नींद आ गई, इतनी नींद आई पूरी रात हो गया, अब रात हो गया तो जा नहीं सकता, यही जीवन में चल रहा है। तो भाई ये जो वेदांत विचार है ना, वो यह कहता है जब समाहित हो जाएं, उस समय इन दोनों द्वैतों को छोड़ देना चाहिए, चाहे शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो, दोनों ही द्वैत आपके आत्मज्ञान के प्रतिबंधक हैं। प्रांग निवारण लिखा है ना, क्या छपा? हाँ, ना हल्का सा प्रांग निवारणम किमर्थम इतः, मतलब कि पहले इनको निवारण क्यों करें? तो उत्तर दिया बोध सिद्धये, आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए, मतलब उपलब्धि के लिए, साक्षात सिद्धि कार्य साक्षात्कार, आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए साक्षात्कार के लिए। देखो एक ज्ञान हो गया परोक्ष, परोक्ष ज्ञान तो श्रावणज है, सुनने से होता है, अक्षर ज्ञान से होता परोक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान के सिद्धि के लिए इन सबको छोड़ना है आपको। भाई आप केवल अपने उस माला को लेकर संख्या पूर्ति मूलजे रहेंगे तो तत्व का साक्षात्कार नहीं। माला साधन है, पर नियम बनाया कि हर दिन 11 माला घुमाना है, तो जब तक 11 माला नहीं घूम जाता तब तक मन उसमें काउंटिंग गिनती मुलझा रहता है। पर खाली उसी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो भी जरूरी है, साधन है, उसके बिना हो नहीं सकता। परंतु काउंटिंग के बाद जो अनकाउंटिंग है ना, जो शब्दों से परे है, जो गिनती का विषय नहीं, वहां तक पहुंचना है। भाई दवाई खाने का मतलब है रोग को हटाना, जैसे रोग हटा स्वास्थ्य, तो स्वभाव आपका है, स्वास्थ्य आपका स्वभाव है, रोग आगंतुक है, तो दवाई खाई जाती है रोग को हटाने के लिए। ऐसे जो जप है, शास्त्रीय द्वैत है अशास्त्रीय द्वैत है, ये सब आपको वासना को अविद्या को हटाने के लिए है। जब ये सब हट जाए तो उसको भी छोड़कर स्वरूप में उतर जाए, नहीं तो आप उसमें गिनती मुलझे रहेंगे। इसलिए कह दिया कि साक्षात्कार के लिए इसको भी छोड़ना आवश्यक है। तत्र लिंग माहे तो बताया समा समाहितत्व यता तत्बोधात प्राग तयोर हेयत्व तथा एव नित्य अनित्य वस्तु विवेकादि ब्रह्म ज्ञान साधनेषु मध्ये शांतः समाहितः इति पदाभ्याम शांति समाधि श्रूयते इत्यर्थः। कहते हैं कि तयो हेयत्व, तयो मतलब शास्त्रीय शास्त्रीय, इन दोनों का हेयत्व है, ये कहां आया है? तो बता रहे नित्यानित्य वस्तु विवेकादि, जहां पराया विवेक वैराग्य मुमुक्षा सत संपत्ति साधन चतुष्ट के अंतर्गत इनकी भी चर्चा है कि शांत समाहित होना चाहिए। त्याग हे बोलते हैं त्याज्य, त्याग ने योग्य का नाम हे है, हातुम योग्यम हेयम, ज्ञातुम योग्यम गेयम, गंतुम योग्यम गेयम, जो छोड़ने लायक है उसको हेय बोलते हैं। हातुम योग्यम, तुम उन प्रत्यय कर दो सब बन जाएगा, हातुम योग्यम हेयम, ज्ञातुम योग्यम गेयम, गंतुम योग्यम गेयम, मतलब कि इस अर्थ में बनता है। तो जो त्यागने योग्य है, क्या योग्य है? शास्त्रीय शास्त्रीय द्वैत तत्व ज्ञान के पहले त्यागना। तो नित्य है आत्मा, अनित्य है संसार, इसका जहां विवेक होता है वहां पर ब्रह्म ज्ञान का जो अंतरंग साधन, दो साधन अंतरंग बहिरंग दो होता है, तो ब्रह्म ज्ञान का अंतरंग साधन है श्रवण मन निध्यासन, और बहिरंग है साधन चतुष्टयादि सब बहिरंग है। भाई स्नान भी जरूरी है, जप भी जरूरी है, मतलब मीताहार जरूरी है, ये सब आपका बहिरंग है। अंतरंग बोलते हैं जो बहुत करीबी पहुंचाता हो, और बहिरंग बोलते हैं थोड़ा दूर हो, उसको बहिरंग बोलते हैं। तो श्रवण मन निध्यासन बिल्कुल करीब है, इसलिए अंतरंग है। इसे बोलते ना, याद हमारा बहुत अंतरंग है। अंतरंग मतलब कि हृदय की सब बात को भी जानता है कह सकते। वो बहिरंग मतलब कि अपना काम चलाऊ है, इतना काम हो उतना इसके बाद कोई नहीं, वैसे ही है यहां पर। अब स्नान करना आवश्यक है, परंतु हिमालय में सोचो कि यहां कितना चार बार नहाए तो मुश्किल पड़ जाएगा, तो बहिरंग हो गया ना। यहां तो दो बार तीन बार कर सकते, पर हिमालय में सोचो गंगोत्री में भी कि सुबह शाम तीन बार दोपहर को स्नान करे संध्या वंदन तो बीमार पड़ जाएंगे। वहां तो एक बार बहुत है, या हवा से भी शुद्ध हो जाते हैं, ऐसी बर्फीली ठंडी ठंडी हवा, तो बहिरंग हो गया ना। पर आत्मचिंतन अंतरंग है। तो साधनेशु मध्य शांत समाहित, इन पदों के द्वारा शांति समाधि की बात सुनी जाती है। इससे क्या सिद्ध हुआ, इन दोनों को छोड़ देना। ननु तत्व बोधात् प्रांग निवार्यम इत्यविधानात् उत्तर कालम अस्य स्वीकार्यता शादित्याशंक्या। पूर्व पक्ष भी कम नहीं शंका करने में, आप लोग तो शांत है, वो शांत नहीं बोलता। तत्व ज्ञान के पहले हटाना चाहिए, मतलब बाद में स्वीकार कर सकते हैं, तत्व ज्ञान हो जाए ना, तो दोनों व्यवहार करना शास्त्रीय शास्त्रीय, ये बोला पूर्वक। ऐसे कथन से उत्तर कालम अस्य स्वीकार्यता स्यात्, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं ऐसी बात नहीं। बोधा दूर्धम च तद्धेयम् जीवन मुक्ति प्रसिद्धये कामादि क्लेश बंधेन युक्तस्य हि नहि मुक्तता। बोधा दूर्धम च तद्धेयम् जीवन मुक्ति प्रसिद्धये कामादि क्लेश बंधेन युक्तस्य नहि मुक्तता। कितना बढ़िया लिख दिया कि बोध के ऊर्ध्व मल उत्तर में भी हेयम छोड़ देना चाहिए। अब आपने कहा कि हमने खूब सत्संग सुन लिया, पढ़ लिया, ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, अब इसके बाद भी जगत के व्यवहार को अपना लो, क्योंकि तत्व ज्ञान तो हो गया, कुछ बाकी नहीं। सीधी बात में ब्रह्म लोग बोलते ना, तो गंगा गोता लगाने जाते ना, क्या बोलते, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहां से तो गोता लगाने जाएंगे, वहां ठंडी ठंडी हवा लगती है तो क्या सोते, डर के मारे क्या कहते, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यहां नहीं कहेंगे। और फिर यहां आने के बाद फिर रोएंगे, अरे देखो वहां गया नहा नहीं पाया, इसको क्या बोलेंगे, प्रमाद चालाकी, इसको चालाकी बोलते हैं, मन चालाकी करता है। वहां जाने पर ठंडी से बचने के लिए अपना नया उपाय रच लिया कि ब्रह्म तो शुद्ध आत्मा शुद्ध है, तो क्या फर्क पड़ता गोता लगाओ न लगाओ, ये सब मन की चालाकी है। वही बता रहे कि भाई आप सोचो ज्ञान हो गया फिर द्वैत स्वीकार कर लें तो जीवन मुक्ति का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि कामादि क्लेश बंधन से युक्त होने पर मुक्तता नहीं बन सकती। जीवन में कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, लालच है, सब चीजें है ना, तो मुक्त नहीं हो पाएंगे, उलझे रहेंगे। वही अर्थ बता रहे हैं। उक्तमर्थम व्यतिरेक मुख इंद्रयति, व्यतिरेक मुख से, निषेध मुख से। व्यतिरेक बोलते हैं तदभावे तदभाव, तदभाव मतलब कि यदि शांति समाहित द्वैत का भाव नहीं होगा, बना रहेगा, तो मुक्ति नहीं होगी, ये अर्थ हुआ। कामादि रूपो यह क्लेशः स एव बंधः, कामनादि जो क्लेश हैं ये जो कामना ना, दुनिया में सबसे बढ़िया चीज जानते क्या? काम, इच्छा। काम बोल इच्छा को। कमु कांतों से काम बनता है, कमु कांतो धातु, कांति काट इच्छा। जब कोई मन में कामना हुई, स्फुरित हुई, इच्छा हुई, इच्छा बहुत अच्छी लगती, चाहे जैसी भी हो, इच्छा मन में आती है तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो अच्छा नहीं, क्लेश है वो। कामना के पूरी करने में परेशानी, और कामना पूरा हो जाए तो सुरक्षा में भी परेशानी, तो उसमें क्या फायदा, दुखी दुख है। तो वही कह रहे, कामना ये रूप जो क्लेश है वही बंधन है। तेन युक्तस्य, अब आप बंधन से युक्त है, पैर आपका बंध गया, हाथ बंध गया, आप क्या कहो, अरे भाई तो सोने का है, हीरे का बंधन, तो काम चलेगा भाई। पक्षी के पैर को चाहे सोने के जंजीर से बांधो या रस्सी से, बंधन तो बंधन ही है ना, खुली आकाश में उड़ नहीं सकता। ऐसे ही चाहे कितना बढ़िया से बढ़िया इच्छा क्यों ना हो, वह इच्छा भी तो बंधन रूपी है। जब इच्छा आती ना कामना, तो बहुत अच्छा लगता है, और जब कामना के पूरा करने में लगता है तो बहुत समय चले जाते हैं। जब कामना पूरी हुई तो सुरक्षा की चिंता हो गई कि भाई हमने किया है, बड़े परिश्रम से किया है, अब इसको कैसे छोड़े, होता है कि नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे, ऊपर बैठा है यमराज, वो तो काउंटिंग गिनती गिन रहा है। तो लेके जाए इससे पहले आप प्रेमपुरी में छोड़ दो ना, तो नाम लिख दिया जाएगा, सब जगह इरी से भाई नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ण अक्षर में नाम लिख देंगे कि जो है ना, वो क्या नाम है जो इंद्रिग, इंद्रिग महाराज जैसे नाम है ना भागवत में, साहित्य में, वैसे इंद्रिग महाराज की तरह हो जाएगा, इंद्रिग हो गए, बलि हो गए, करण हो गए, नाम लिख दिया जाएगा। और छोड़ के जाएंगे तो बड़ा कठिन, इस जमाने में कोई पिंडदान तर्पण भी करे भरोसा नहीं कर सकते, पहले तो संभव था पुराने जमाने में, पर आज की नई पीढ़ी आप इतना छोड़कर जाएंगे कोई करे ये भी विश्वास नहीं करना, तो बढ़िया कौन सा, आप इस निर्णय कर लेना भाई, कोई छुड़ा दे, जबड़ा छीन ले है ना, या छूट जाए, उससे बढ़िया आप अपने ही मन से तन मन धन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, तो उससे लोग क्या बोलेंगे, महान भक्त हैं। और छोड़ के जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बड़े कंजूस था, ऐसा बोलेंगे, बोलते ना, बड़ा कृपण था है। हाँ सरस्वती माता अच्छी बात बोल रही, दुनिया वाले ले भी लेंगे और बोलेंगे भी कि बड़ा कंजूस था, किसी को देता नहीं था, देखो इतना पिटारी में रखा, इतना संदूक में, हरिद्वार में दस नाम एक महात्मा ब्रह्मलीन हो गए, तो उनके गादी में, ये 2005 की बात होगी, 8 लाख मिला, गादी होती ना जो बिस्तर, सब हैरान में बोले भाई देखो कैसा रखा, तो यदि आप रख के रहेंगे ना मिल जाएगा तो लोग बोलेंगे बड़ा कृपण था, और आप कुछ भी नहीं मिलेगा, सब अच्छे काम में लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, बड़े विरक्त, बड़े त्यागी, बड़े तपस्वी, बड़े भक्त, ऐसा बोलेंगे, तो नुकसान हुआ दोनों तरफ से, लोग ले भी लेंगे और गाली भी देंगे। और यदि आपने अपने तन मन धन को परमात्मा की सेवा में लगा दिया तो जो है ना दोनों तरफ नाम होगा, वही बात आदि करे शेष कल सुनेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।